Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Haftayı biliyorsunuz normalde hafta içi İstanbul'da oluyordu. Fakat kanalın formatında bir değişiklik olmuş. Bu sebeple kayıtları hafta sonu yapmaya başlamışlar. Biz de kendisinden rica etmiştik. İstanbul'a geldiğiniz zaman haberiniz olsun. Tekrar görüşelim. Biz sizi dinleyelim. Sohbet edelim. Sağ olsun kırmadı. Bu hafta haber verdi. Dedi ki hafta sonu İstanbul'dayız. Pazar günü de müsait olacağız dedi. O vesileyle hepinize haber vermiş olduk. Hepiniz geldiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İşte kanalda çekim yaptık iki program. Buradan havaalanına doğru yola çıktık. Havaalanına giderken inşallah sizlerle müşerref olduk. Bizim sohbete ilişkin özel bir şeyimiz, seçtiğimiz konu, mevzu yok. O nedenle bu defa biz sizden bir şeyler öğreneceğiz, sohbet edeceğiz, belirli bir şey ortaya atarız, sorarız, sorgularız, onu işleriz imkanlar ölçüsünde. Muhabbetimiz öyle devam etsin. Sohbet öyle monologdan bin kat daha iyidir. Şimdi hatta tasavvuf kültüründe sahabenin üstünlüğünü sohbete bağlarlar. Hatta şöyle denir, evliyanın en büyüğü, sahabenin en küçüğünün bindiği atın burnundan akan köpük kadar falan değeri yoktur. Sebebi sahabe Resulullah'la sohbet etmiştir derler. Bunu da şey yaparken en küçük sahabe olarak hani Hamza'yı öldüren Vahşi kabul edilir. En küçük sahabe. Evliyanın en büyüğü de Veysel Veren kabul edilir. İkisinin arasındaki değeri de deminki dediğim gibi o ölçüyle şey yaparlar. Buna itibar etmeyen de ben burada sohbetin insanlara kattığı önemli. Çünkü sohbette herkes ikna olur, tatmin olur. Onun için sohbet edelim. Sohbet, sahip, arkadaş, kardeş, kafadar demek. Burada aynı kafadarlar olarak, Kur'an kafadarları olarak buyurun sohbet edelim. Bir şeyler karşılıklı birbirimizden alalım, verelim. Dediğim gibi bizim belirlediğimiz herhangi bir şey söz konusu değil. Belki ileriye dönük başka bir özel programla da bir şey yapabiliriz. Önce girişi ben sizden bekleyeyim. Zaten Allah razı olsun Cüneyt kardeşim bu konularla ilgili çok güzel yani girişini yaptı. Hepimizde yani güzel bir yenileme, çok güzel bir noktaya değindi. Onun için Kur'an ayetleri okunduğu zaman imanımız ziyadeleşir. Şimdi iman eksilir mi, artar mı diye kelam ilminde bir konu var, bir bahis var. Bunun tartışması yapılır ilimde. İman cüz kabul etmez. İman ne artar ne eksilir. Bunu Talip Hocam şeyde Mısır'da iyi okudu yani onun şeylerini. İman artmaz, eksilmez ama iman kuvvetlenir. Zaten ayetteki şey de imanca ziyadeleşir. Yani bu nedir? Buraya insan bir duvar yapar. Kur'an ayetlerini okuduğu zaman önceden bir beton olarak düşünün. Sadece beton şeyde. Kur'an ayetleri okuduğu zaman onun içerisine demirini de döşer. Ondan sonra ara elemanlarını da döşer. Onu daha muhkem hale, daha sağlam bir hale getirir. Ve onun için geçmişte de hani İsrailoğullarıyla ilgili ayetleri İsrailoğullarının bilginleri okudukları zaman hep bilginler, kitap bilgisi olanlar veyahut da ehli kitap tabir edilen insanlar onların çoğu hep imana gelmişti Kur'an sayesinde. Onun için biz de aslında düşünsel olarak, felsefi olarak aklımıza her gelen soruyu ve sorunu Kur'an ile çözmemiz mümkündür. Yani geçmişte hani akaid ilminde, felsefede veyahut da şimdi bu sosyal medyada hani yok deisti, ateisti falan filan gibi hani yeni yetmeler sorular soruyorlar. Öküz altında buzağı arıyorlar ya. Onlar yeni falan değil yani. Daha 1300 sene evvel bunlar üzerinde hep duruldu, bunlar sorgulandı, hallaç pamuğu gibi atıldı. Onlar daha bu işin yani 1500 sene sonra, 1300 sene sonra bunun yenisini güncelleyip ortaya atıyorlar. Yani bunlar hep tartışıldı. Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, Kur'an'la ilgili. Yani şu anda İslam düşmanlarının, Kur'an düşmanlarının ortaya attığı ithamların 10 katı, 20 katı, 100 katı, 1000 katı daha evvel yapıldı. Ve onlar da hepsi sorgulandı, cevaplandı. Hepsi de müsbet olarak Kur'an'a teslim oldular. Yani bu konuda ikna oldular, secdeye kapandılar, öyle değil. O nedenle şu anda da dönen, düşünülen şeyler ne varsa, yani her birimiz duyduğumuzu, ettiğimizi Kur'an'ımızla ilgili, İslam dinimizle ilgili onu paylaşalım, onları müzakere edelim, sohbet edelim arkadaşça, dostça diyorum. Bunları da kınar. Sonra bu şeyler, Kur'an'ın bir özelliği daha vardır. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Coğrafi özelliği. Kur'an'ın hükümleri, hani demin Arabistan şartlarına vesaire dedik ya, o şartlara göre, o tarih ve o coğrafyaya göredir. O coğrafyada hakim olan şey bir başka yerde farklı olabilir. Bunun da dikkat edip Müslümanların bunu da dikkat şey yapması lazım. Mesela şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da mesela devenin yaratılışına bakmadılar mı ibret almak için? Neden deve? Fil değil. Filin yaratılışında Avustralya'ya gittiğimiz zaman oradaki o hoplayan hayvan var ya, kangurunun hani şeyinde ibret yok mu da hep deve? Tamam, orada fil dese adam görmemiş, tamam mı? Kanguru dese onu bilmez vesaire. Ha, onun için ne diyecek? Onun fili diyecek. Yine Kur'an'da çiftlik hayvanları diye geçen enam sözcüğü vardır. Onların dışında bir hal başka şey yok mu yani? Ama Arabistan coğrafyasında sadece onlar var. Onlardan konu eder. Ama bakın burada Kur'an'ın coğrafi özelliğini dikkate alacağımız ve bu coğrafi özelliğiyle etki edecek, o coğrafyanın dışında farklı coğrafyada uygulanacak başka hüküm neler olabilir, bunu ayrıca araştıracağız. Bir şey söyleyeceğim. Bu herhangi bir mealden, bizimkine dokunmayın da, Nahl 81'i, 80 ve 81, bir okuyalım, birkaç mealden okuyalım. Yani o çoklu. Ekleyin tabii. Buradan birimiz şey yapsın. Okuyor musun? Ve Allah evlerinizi sizin için barınak yaptı. Çiftlik hayvanlarını. Bak şimdi hep dinle, biraz ses, ayağa kalk da öyle oku. Böyle şey yaptın mı kimse seni ciddiye almaz yani. Bak başla. Ve Allah evlerinizi sizin için barınak yaptı. Çiftlik hayvanlarının derilerinden yolculuk günü ve ikamet günü kullanacağınız portatif evler sağladı. Yünlerinden, kürklerinden ve kınlarından da bir süreye kadar giyip döşeyeceğiniz eşyalar çıkardı. Ve Allah... Şimdi dikkat edin buraya. Bak burada bir sözcük size söyleyeceğim. Heh. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler oluşturdu. Sizin için dağları sığınak yaptı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşlarınızda koruyacak elbiseler hazırladı. Biraz. 4 kelime, 5 kelime gerekir. Sizin için dağlara sığınak yaptı. Sizi sıcaktan koruyacak sizi, elbiseler. Elbise neden koruyormuş? Sıcaktan. Siz niye giyiniriz ki burada şimdi? Soğuktan giyiniriz. Niye giyindiniz ki ya? Soğuktan korunma işi elbise giyilmez. Öyle değil mi? Anlatıma göre de. Elbise sıcaktan korunmak için giyilir. Siz tutmuşsunuz soğukta. Evet. O günkü Araplara sizi soğuktan koruyacak her şey, adam da soğuğu merak eder, biliyor musunuz yani? Şimdi bunları da hep dikkat edeceğiz. Kur'an'ın bu özelliğine de hep dikkat edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var burada, eğer ki bu domuzun eti şeylerde okunmuş şartlarda Arap coğrafyasında zararlıysa, domuz aynı zamanda Kur'an'da belirtildiğine göre İsrailoğullarına da yasaklanmış bir et türü. Onlar da o coğrafyanın adamları. O coğrafyada bu böyle olabilir. Ama farklı coğrafya öyle geçtiği zaman illet ortadan kalkıyorsa hüküm ortadan kalkar. Bunu hep bileceğiz. Yani Kur'an'daki illiyet, nedensellik gerekçesini hep bileceğiz. Allah'ın koyduğu yasaların hepsi bir gerekçesi var. Sizi çok özlemişiz hocam. Şey söyleyeceğim. Ben buradan şunu almam gerekiyor. Sizin düşüncenizle, yani ben de bu konuyu böyle göreceğim. İlliyet, yani Kur'an'da kullanılan her yasa ve Kur'an'da kullanılan her helalin bir gerekçesi vardır. Evet. Gerekçe ortadan kalktığında yasak veya hüküm kalkar. Tamam. Hüküm ortadan kalkar. Tamam, tamam. Bu, hatta tuhafınıza gider. Bu sadece Kur'an'ın gibi, Kur'an'da böyledir de evrensel gerekçedir. Kanunlar da böyle. Ha işte kanunlar da bir evrensel gerekçedir. Tüm dünyada illet yok, hüküm yok. Bu budur. Ben bunu ilk defa kardeşim Savcı Bey'e de kendi hukuk bilgisiyle şey yaptığımız zaman bu Kur'an'da kadın konusunu işlerken kadınların şahitliği noktasında idi. Değil mi? Orada yani bu iki kadın, yani bir erkek niye gerekiyor? Kadınlardan birisi hani şeyi şaşıracaksa, böyle şaşmayacak kadın varsa karşıda bilgi. He? İsraf yok mesela. Evet, tamam tamam. Böyle o zaman şaşma ortamı orta yoksa şahidin şeyi yok yani. Sözleşmedeki şartları bu. Bunu unutmayalım. Bakın şimdi yani bunları nasıl şey yapayım? Sayısını bilemeyeceğim. Yani şu anda şey olsaydı yanımızda da hani mucem listesini şey yapsam, siz kendiniz bulun. Bakın biliyor musunuz yani? Şimdi bunun çok da bir tane edat söyleyeceğim. Lealla, lealle. Gerekçe. Lealle. Bunu hani şeyler var ya, kelime falan bulan şeyler var ya, leallelerin hepsi hep illiyettir, gerekçe. Bunun için. Mesela şöyle size bir örnek vereyim. Arapçasıyla birlikte. Burada Arapça metin şeyiniz var mı? Ha, yok. Tamam işte. Bunlar kitapsız herif yani. Tamam. Ha, dur neyse. Bak şimdi şöyle. Ben ezber okuyayım. Gel. Ha. Şimdi ben arkadaşlardan yardım alayım diye şey yapıyorum. Evet, tamam. Şimdi hepinizin bildiği orucu farz eden, emreden ayete bakalım. Bakara 183. Bakara 183. Sen bitimini söyledin. Tamam. Arapçasını da gösterebilirim. Hadi göster de hadi. Oo, tamam hadi. Şimdi hep modern şeyler yapmışsın. Arapçasını bulacağım. Size talimi okuyabilirsin. Bakara kaç hocam? 183. 183'ü. Şurada okuyabilirsin. Orada Talip Hoca'ya bir günü verecekler orada. Ya bana evet. Okutmayacaksın, siz okuyacaksınız. Evet. Kütübe aleykümüs-siyam kema kütübe alellezine min gablikum, sonu lealleküm. Evet hocam. Tettebun. Lealleküm tettebun. Geçmiştekilere farz kılındığı gibi size de siyam takvaya ulaşasınız. Allah'ın koruması altına girmeniz için bu gerekçeyle farz kılın. Peki. Cenab-ı Hak arkadan Ekumis salah. Salatı ikame et. Kurumlaştır. Emir. Emir demiri keser. Ne için? Bizi deneme için. Acaba yapacaklar mı? Yapma. Allah zaten biliyor. Neden? Gerekçe. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Çünkü salat var ya, bunu şey yapacak olursak, çünkü salat fuhşiyata, her türlü aşırılıklardan ve her türlü pis çirkinliklerden alıkoyar. Gerekçe neymiş? Salatı niye ikame edeceğiz? Bunu ne dedik? Güneş giren eve doktor girmez. Salatın olduğu toplumlarda, salatın ikame edildiği yerde fuhşiyat olmaz. Hırsızlık, uğursuzluk, namussuzluk, hiçbir türlü çirkinlik kesinlikle olmaz da ondan ikame ettiği. Oldu mu gereklisi? Allah bizi deneme için bir şey yapmış. Değil, bizim için. Yani Kur'an'da sadece ben size sadece lealle dedim ama inneyle gelen. Ayrıca bir edat daha var. Hocam bunu bulur. Li. Emri verir. Li için demek. Li eclihi denir. Bundan gerekçeli, bundan dolayı diyeceğim. Bunun için, şunun için. Emri verir, bunun içindir. Yani bir tane lealle ile gelir. Bir de li edatıyla gelir. Bir de böyle deminki gördüğüm gibi inne enne tarzıyla gelir. Öyleyse Allah'ın dediğim gibi her şeyin illeti şey. Peki salat niçin ikame edilecek? Şimdi onun neticesini bağlayalım. Gerekçesi neymiş? Fuhşiyat. Toplumdaki fuhşiyatın, hırsızlığın, uğursuzluğun, namussuzluğun, yoksulluğun hepsinin ortadan kalkması için salat gerekliymiş de ondan. Olay bu. Yani hiçbir zaman işi Allah'ın işi büyüklüğüne değil. Allah bize çalışıyor. Ketebe ala nefsi rahmet. O rahmeti kendine borç yazmış. Borç. Rahmeti gereği kitabını indirmiş, elçisini göndermiş. Onun için Allah bize çalışıyor. Hatta tuhafınıza gidecek. Burada demeyeyim, Rahman suresinde 3-4 tane yerde başka zaman derim. Allah bunun içindir der. Evet. Rabbiniz bunun içindir der. Çok farklı bir ifade ya. Yani Allah bunun için var. Allah böyle emrinize amade anlamında ya. O kadar değişik şeyler var. Onun için illiyet. Hep bize. Bize, bize, bize, bize. Evet. Şimdi illiyet şeyi sağ ol. Geç. Onu da burada şeye bağladım. Cemil nöbetçi olmaçısı bu arada dikerdin ama bir de senden duyalım bakalım. Belki gelen olur. Ben direkt Seyfi'ye pas atayım hocam. Kısas konusundaki kısas konusunu ele alırsanız. Kısasın neyi var? Kısas. Neden buna kısas deniliyor? Kardeşim kısas adil karşılık demek. Ne dedim ben kısası açtım ya. Kısas bir çizgi böyleyse bu çizginin üzerinden kenara sağa sola taşmadan aynı çizgi üzerinden geri gelmek lazım. Cenab-ı Hak burada bizi ölçüye davet ediyor. Ve böylece şimdi efendim uygulaması zor. Uygulaması zor olan şey ne? Cenab-ı Hak bizi her şeyde olduğu gibi aşırılıktan, hata yapmaktan koruyor. Tedbirli olun diyor. Kısası milyonda bir, binde bir uygularsın ama gerisine uygulama adaleti sağlayamayacaksınız. Ya oradan ya buradan çizgiden sapacaksınız. Onun için sadece sonra kısa şeyini bir cinayet olarak da ele almayacağız yani. Adil karşılık. Onun ana şeyi o. Türkçe'ye dönüşü o. Aynı şeyin uygulanması. İşte aynı şey bizim anlattığımız şeyde. Enle nefse bin nefse dediğin zaman tutmuyor. Yaş tutmuyor, baş tutmuyor, sağlık tutmuyor, o tutmuyor, bu tutmuyor, tutmuyor, onu tutmuyor. Efendim işte onun için bunlara göre de her şeyi önüne getirecek şey yapacak. Enne nefse bin nefs demiş Cenab-ı Hak. İyi. Kadına kadın. Kadına erkek olmaz diyor Allah. Tamam. Sınırlamış. Olmaz efendim, illa ki oradan dön. Ne münasebet? Kısasta hayat var diyor. Ve bu defa tefekküre yöneltiyor. Seni en sonunda neye getirecek? Gerekirse, yani hani bir şey var ya, manevi tazminat olayları da gerçekleşemeyici olursa, kardeşlik doğuracak yani. Diyet. Tabii. Yani diyeti de sağlayamayıcı olursa af getirtirecek yani. Burada insanlık arasında bir kaynaşma olacak. Şimdi hep düşmanlıkla mı gidecek? Yok. Düşmanlıktaki şey gördüğünüz gibi hep kötüye gidiyor. Öyle değil mi? Tahrik, milletin birbirine germesi hep tamamen gidiyor. Bir ara peygamber de böyleydi. O da gerildi. Düşmanına karşı çok şeydi. Mümtehine suresinde değil mi? Asallahu en yecale beyneküm ve beynellezine adeytüm minhum mevette. Umulur ki Allah seninle düşmanlık ettiğin adam arasında, anladın mı? Sevgi oluşturuyor öyle mi? Sevgi oluşturuyor. Oluşturur bu. Sen bir adım atarsan, öteki adam sana iki adım gelir. Yani her şeyi ilaki ne diyeceğiz? Bu yeni şey hani seküler madde şeyiyle bakarak şey ama bir de bunun manevi boyutu var. Uygulayamazsın. Ennen nefse, nefisin tabirine Kur'an'daki ayeti nefse ennen nefisin tarifini ben verdim. O tarife göre uygulayamazsın. Hani uygularsın da öyle denk gelme. Ya yani binde bir mi olur? Onda bir, on binde bir mi olur? Yüz binde bir mi olur? Bilemem yani. Öyle bir şey bulursan yap. Ve en azından böyle bir ortamda, bakın şimdi hiçbir şeye olmasa Seyfi'cim bak, böyle bir olay oldu. Kısas olsun mu, yapabileceğiz mi, yapabileceğiz mi? Nefis yönüyle denklik var mı, yok mu? Kısası yani adil karşılığı sağlar mı, sağlar mı? Bir Müslüman grubun, bir mahallenin, bir köyün, bir kasabanın veyahut da buradaki yüzlerce insanın veyahut da mahkemedeki 50 tane, 100 tane hakimin bu konuyla ilgili bir çalışma yapmasının insanlar katacağı getiriyi bir düşünelim. Yani sadece olay oldu gitti, yap çatkın. Yok. Ben şöyle söylüyorum. Bak şimdi hani Maide suresinin 32-33. Ayetleriyle ilgili ben Sarcı Bey kardeşime de söyledim. İki tane kısa ayet. Ama ceza hukukunda o iki ayetten en azından 300 tane ceza kanunu çıkar. Çıkar. Hangisine ne yapacak? Buyursunlar ey hukuk, sosyologlar, psikologlar. Onlar toplansınlar. Bakın. Müslümanlıkta, Kur'an'da hapis cezası yok ya. Hapis yok. Yani suç işlerini 3 gün hapse atın, 5 gün hapse atın, 10 gün hapse atın. Bir sene hapiste tutun. Müebbet hapse. Öyle bir olay yok ya. Öyle bir olay yok. Ama şeyde söyle. Maide suresinin 33. ayetine baktığın zaman onların cezası var. Ne? Trafik magandası. Kırmızı ışıkta geçiyor. Bu yolda sürat yapıyor. Mahkemeye geldi. Ne yapacaksın onu? Hadi bir defa uyar. Olsun. Hakimin yetkisinde olsun. Savcının. İki defa uyar. Üçüncüde hop, hadi arkadaş play fırtığı topla, tamam mı? Muş'un, Van'ın, Hakkari'nin bilmem ne köyünde hiç trafik falan yok. Ne kırmızı ışık var, tamam mı? Ne asfalt var, ne de karşıdan gelen var. Sen orada yaşayacaksın. Oradaki bağı, bahçeyi orada bir tarla göstereceksin. Aç koymak yok. Mülk Allah'ındır. Orada onun geçineceği kadar bağını, bahçesini, tarlasını vereceksin. Sen burada çiftçilik yapacaksın. Veyahut da daha bir yerde, hani daha da önüne vereceksin 300 tane koyun, 400 tane koyun. Kendisini alması şart değil. Kamu adına vereceksin. Ona yövmesini vereceksin, maaşını vereceksin. Tamam mı? Kamu ne olacak o koyunlar? Bitti. Onu da orada yaşatacaksın. İşte buyur, bu da ilahi hüküm. Ve adil. Sen illa ki İstanbul'da yaşamam şart mı yani? Bu da bir hüküm. Bunlar bu madde de çıkar. Ama onu hapse götürüp beslemeyeceksin yani. Tamam, bitti. Şöyle bunu da bir kanunlar da öyle mesela. Bütün dünyada böyle kardeşim. Bize bunları yamultmuşlar ya. Evet. Yamultmuşlar yani. Geçen haftaki izlediğiniz şeyde bunu da açıkça söyledik ya. Ve bu geçen haftaki açıkladığım şey Burada Şeyh Musa bunu bilir, Şeyh Musa kardeşim. Her türlü lügatta var bu harf. Yani tutup da çok hoca olan Hakkı Yılmaz kadar, Talip Hoca kadar falan bunu bilmek şart değildi yani. O Salebi bu var ya. Bahsi dedi ki ya ona da bir ödül koysaydın ne? Herkes kazanır bu. Onu herkes kazanırdı ki. Onu herkes kazanır. Biraz zor olsun soru değil mi? Şimdi iş büyüktü öbüründe de onda yani. Bunu herkes kazanırdı yani. Şey yapsaydım 1000 tane kişi ben bildim diyebilirdi yani. Sağ olsunlar. Bu böyle. Buyur. Bu şeyde Zuhruf suresi 36-37'de her kim Rahman'ın övgüsünden körleşirse biz ona bir şeytan musallat ederiz ve o doğru yolda olduğunu zanneder. Evet. Diye ifade geçiyor. Şimdi burada zikir, Kur'an doğru mu? Doğru. Kur'an'dan yüz çevirirsin. Şimdi, şimdi günümüzde gidip camilerdeki hocaların hepsi Kur'an'dan yüz çevirmiş değil. Çünkü Kur'an'la uğraşan hocalara bakıyoruz, bunlar da değil. Ama yaptıkları, işledikleri olaylar, söyledikleri şeyler, dinle, imanla alakası olmayan bir sürü hurafe şeyleri anlatıyorlar. Biz de Kur'an'a uyuyoruz diyorlar. Bunu sadece Kur'an diyen insanlar da yapıyor. Ve bunların hepsi de doğru yolda olduklarını zannediyorlar. Bunu cemaatten tutun da sadece Kur'an diyen hocalara kadar var bu. Bu konu hakkında görüşen yani ne demek istiyorsun? Bunları ben mi yaptırıyorum yani? Şimdi gerçekten doğru yolda olduğumuz burada biz de buradan sorumluyuz. Biz de diyoruz ki biz Kur'an çerçevesinden olaya bakacağız. Evet, biz bak Kur'an şey. Bak orada çeviriyi tam oku. Her kim Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın övdüğünden anılmasından körleşirse evet. Biz ona bir şeytan musallat ederiz de artık o onun için. Şimdi arkadaşlar ayette birinci sözlük Yaşi. Yaşi. İkincisi Zikrül Rahman. Şimdi Yaşi sözcüğü fazla kullanılmaz da şöyle bir olay var. Hepinizin bildiği bir şey vardır. Arapça şeyinin çoğu sözlerde ışa sözcüğü vardır. Işa. Işa ne? Ne olarak biliyoruz? Namazları hani şey var ya hani Arapça burada şeyimiz bunu şey yapar. O asır sen akma. Yatsın. Yatsın. Şimdi neveytü en usalliye salatel ışa deriz. Yatsı namazına hani böyle ezber şey yapılırken falan niyeti öğretilirken ışa. Işa sözcüğü insan yolda yürürken önünde taş mı var, ağaç mı var, bastığı yeri görememesi demek. Ve onun için yatsı vakti dediğimiz Kur'an'da da bu hani salat ışa şeyler yapılırken o da karanlığın basması, insanın önünü doğru görememesi anlamındadır. Cenab-ı Hak burada ve men yaşi kim yatsılaşırsa yani bu Türkçedeki kullanılır mı? Yani körleşirse, önünü göremezse öyleyse an zikri Rahman diyoruz. Rahman'ın zikrinden Rahman'ın zikri Allah'ın Kur'an'dır ve Allah'ın alınması övüdüdür. Yani kafayı çalışıp harekete geçirmesidir. Kim bundan körleşirse ya arkadaş sen dediğin adamların hepsinin elinde bu var. Bu elinde almış ama Cenab-ı Hak körleşirse diyor. İçindekinin ne olduğunu bilmiyorsa, anlamıyorsa, bir yazı olarak görüyorsa, tamam mı? Cenab-ı Hak ona ne yapıyor? Şeytanı musallat ediyor. Kabuk gibi diyor orada. Kabuk gibi böyle yapıştırırız diyor. Elbise gibi giydiririz. Ondan sonra kendini öyle avutur durur. Onun için bu zikrin içerisine girecek. Orada ne demiş, burada ne demiş, mesajı ne, kendisine ne, ailesine ne, topluma ne, milletine ne, bunları yapmıyorsa Bu ona körleşmiş demek. Şimdi senden değil mi? Tebbet suresinin birisi. Ne anlatmışsın? Anlat onu şurada hep bir dinleyelim. Ben yarım dinledim demin de hep güzel bir şeydi o da. Bak şimdi. Tebbet suresinin tahlilini evde ailece izlerken bir yaşlı bir ablamız var. O da izledi. Tahlilini Hakkı abi yaptı. Ondan sonra dedi ki ya biz bunu namazlarda okuyoruz ama bu okunacak şey değilmiş namazda yani. Bu farklı bir şeymiş yani. Kadın da yaşlı bir kadın yani. Ha, tamam işte. Demek ki o okuduğu Kur'an'ı öğrendiği tebbete körleşmemiş işte değil mi? Ha. Orada ne olduğunu, ne dendiğini fark etmiş işte. Kur'an okuduğun zaman işte önünde çalı mı var, taş mı var, şey mi var, ayağın batacak mı, şu mu olacak, bu olacak. Bunu hissettiysen kör değilsin. Karambole gidiyorsan o zaman körleşmişsin demektir yani. Öyleyse ben bunu bir zamanda dedim. Şimdi Kur'an'a en uzak olan adamlar din görevlileri. Çünkü çok yazık, profesyonel olduklarından okulda öğrendikleriyle, okuduklarıyla kaldılar. Okulda da hani sınıf geçmek için, not almak için öğrendiklerinden arkasında hiç getirmediler. Ve üstelik de en kötüsü de şu, zaman bakımından okumaya, öğrenmeye en verişli, en müsait adam onlar. Sabahleyin yarım saat mesai, öğlen yarım saat mesai, ikindi yarım saat vesaire derken diğer zamanlar bomboş. Kendilerini geliştirme yönünden sıfır noktadalar. İşte en kör de onlar. İnşallah onlar da canlanır. Onlar da yani gözünü açar. Bu mübarek kitapta Allah kendilerine ne yazmış, neyi okuyacaklar, ne yapacaklar, onu yakinen öğrenirler. Evet, Ayhan Serpil, Hazmur Süleyman, buyur kardeşim. Ben müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bir Harvard'da Mayo Clinic'te bir çalışma yapmışlar doğayla ilgili. Evet. Müsaade ederseniz onu üstüne geçeyim. Bu konuyla ilgili belki de en belirleyici çalışma Harvard'da Mayo Clinic'in aralarında bulunduğu 6 büyük kurumun işbirliğiyle Harvard'da Profesör Herbert Benson başkanlığında yürütülen dev STEP açılımını söylüyor. Şefaat doğasının iyileştirici etkilerinin araştırılması projesidir. Neredeyse 10 yıl süren bu çalışma koroner arter bypass ameliyatlarından önceki geceden başlamak üzere 14 gün boyunca kendileri için dua edilen 1800 hastayı kapsamıştır. Hastalar rastgele ve körlemesine 3 gruba ayrılmıştı. Birinci grupta yer alan 604 hastaya kendileri için dua edilebilir de edilmeyebilir de bilgisi verildikten sonra dua edilmiştir. İkinci gruptaki 597 hastaya kendileri için dua edilebilir de edilmeyebilir de bilgisi verildikten sonra dua edilmemiştir. Üçüncü gruptaki 601 hasta ise kendileri için kesinlikle dua edileceği bildirildikten sonra dua edildi. Doktorların hiçbiri ilk iki gruptan hangisine dua edildiğini bilmiyordu. Dua işlemlerini iki Katolik ve bir Protestan grup üstlendi demiş. Sonra sonuçları açıklamış. Yazarlar duanın işte bu koroner arter bypass ameliyatından sonraki komplikasyonsuz iyileşme üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığı ama kendisi için dua edildiğini kesin olarak bilmenin komplikasyonlardaki artışla ilintilendirilebileceği sonucuna varmışlar. Bu ikinci etki araştırmacıları şaşırtmıştı. Onlara göre bu hastalar durumlarının kendileri için dua edilmesini gerektirecek kadar umutsuz olduğunu düşünerek daha fazla endişelenmiş olabilirlerdi diyor. Araştırmacılar arasında çalışmanın biyoklinik bölümündeki baş araştırmacı olan Katolik rahibi ve diğer inançlılar vardı. Peder Marek ve diğer araştırmacılar duaların neden işe yaramadığını teolojik bir bağlamda açıklamaya çalışsalar da verileri kabul edip duaların bu deneyde işe yaramadığını itiraf ederek övgüye değer bir tutum sergilediler. Psişik terimiyle etiketlenen özel zihin güçlerinin durumunda olduğu gibi duanın doğaüstü güçlerine dair çalışmalarda da şimdiye kadar ikna edici hiçbir sonuca ulaşılamamıştır. Dualar önemli olsaydı olumlu etkilerinin bariz ve ölçülebilir olması gerekirdi ama öyle değiller. Bilimsel delillere göre duaları anlamlı, gözlemlenebilir bir yolla cevap veren bir tanrı varmış gibi görünmüyor diye kitabın yazarı yorumda bulmuş ama biz de biliyoruz ki Kur'an ayeti bana dua edince dua edenin duasına cevap verir. Evet. Bizim burada yanlış anladığımız, yani bu kitabı yazan yazarın buradan yanlış anladığı şey nedir? Yani duanın mekanizması. Şöyle, onların anladığı veyahut da tespit ettiği şey zannedersem bizim dua anlayışımızla onların dua anlayışının tersliği. Birinci mesele bu. Şimdi dua ile ilgili, hani buyurduğun gibi Cenab-ı Hak edûne istecib lekûm. Bana yakarın ki karşılık vereyim diyor. Şimdi dua ile ilgili, duanın etkisiyle ilgili zannedersem böyle bilimsel ve çok akıl sahibi bir adam zannedersem ta 1930'lu 40'lı yıllarda senesini veremeyeceğim. Fransız Alexis Carrel. Onun Dua diye bir kitabı var. Yani öneririm. Küçük yani. Ve orada şunu da bir şey yapar. Dağları devirecek güç diye de yani dua ile ilgili böyle bir şey de var. O adamın tabi tespitleriyle ilgili. Bunu da şey yapayım. Bir de yakın zamanda bana hediye edildi. Ben okudum. The Secret veyahut da Türkçe sır olarak yazılmış bir kitap var. Okudunuz mu bilmiyorum. Bunu da öneririm. Evet, bunu da öneririm. Burada The Secret'te yani devamlı olumlu isteklerin bir şekilde insana geri geldiğini, cevabını, yakarışların yani kendisine geri döndüğünü orada 260-270 tane örnekleme ile değişik insanlardan bunların derlenmesi. Yani bir, burada bir teori kitabı değil. Şimdi buradan başlamış bilmem neredeki Amerika'nın bilmem neresindeki bir insanın başından geçen bir olayı, o İngiltere'den bir olay, Fransa'dan bir, Amerika'nın değişik yerlerinden. Herkesin de böyle çok samimi olarak yani sorunlarını dile getirdiğini, olaylara iyi gözle baktığını ve sonucunun da iyi olduğunu ifade eden bir şeydi. Ben bu kitabı okudum. Güzel bir kitaptı. Okumanızda fayda var. Bak öneriyorum. Şimdi ben kitap önerdim mi? Hemen Savcı Bey programı hemen alıyor. Geçen de kitabı tevhid önerdim ya. Hemen almış mesela Maturidi'nin. Şimdi onun gibi The Secret yani sır diye vardır herhalde. Zaten 5-6 sene evvelki popüler olan bir kitaptı. Orada bunların şeyi de var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu tip şeylerde, dualarda dönüşünü de ispat eden, yani üniversitede öyle yapılmış da, hani onlar inanan kesim, inanmayan kesim, dua edildiğini bilen kesim, bilmeyen kesim, hani böyle, kimin neye yaptığını bilmeyen kesim falan filan şeyler olabilir. Bunlar belki yani şu anda insanoğlunun şöyle henüz tespit edemediği, keşfine nail olamadığı noktalarda olabilir. Ama şu var, Cenab-ı Hak yani burada bizi duaya yönelttiğine göre ve geçmişte de duaların kabulünü de, nasıl kabulü, şöyle arz edeyim ben size, Kur'an'da İmran'ın hanımı Allah'a hani dua eder, hamileyken işte bir erkek çocuk doğurmasını ve onu şeye yapacağını, onun arkasında Cenab-ı Hak فَتَكَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ der. Şimdi burada bir şey var. Tabi ben kabul sözlüğünü açacağım da burada onu da şey yapayım. Allah onun talebini, duasını güzel bir kabulle kabul etti der. Bak, güzel kabulle kabul. فَتَكَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Kabul sözüne hasen diyor. Güzel kabul diye. Hasen sıfatını da ekliyor. Sıfat tanımlaması tarzında. Şimdi hasen gelmesinin nedenine gelince o erkek bekliyordu. Hani Meryem doğdu ya, kız görünümlü. Onun isteğiyle daha güzel olduğunu, daha güzel kabul ettiğini anlatmak ister. Bu bir. İki, gelelim kabul sözcüğüne. Kabul sözcüğü, kabul etme dediğimiz zaman Türkçe ile biraz karıştırıyoruz biz bunu da. Onun için bir ayrıntıya şey yapacağım. Kabul sözcüğünü, yani şimdi şuradan sağdan başlasak. Şeyhimiz ne demek kabul? Kabul, isteyen bir şeyi vermek. Şimdi size Süleyman Bey, Türkçesinin. Onu uygun görüp onay veriyor. Şimdi bak işte siz onaya götürdün. Kabul öne getirip koymak. kubul sözüne, ön sözünden gelir, tamam mı? Onun önüne getirip takdim et. Önü kubul, öpücük şeyi de vardır yani. Onu da şey yapayım, getirip öne koymam, öne, öne. Onun talebini getirip önüne koyuyor. Yani bunun gerçekleştiğini ifade etme noktasında. Şimdi işte İmran ailesinin dileğini de Allah getirdi, onun önüne koydu. Hem de güzel bir şekilde koydu. Sadece yani şey anlamında, benim burada mistik anlamda ki kabul, yani görmediğimiz, bilmediğimiz falan bir şeyler. Mesela halk arasında işte namaz kılmış, Allah kabul etsin. Allah hiç Kur'an ayet okudunuz, ben namaz kabul ederim diye, namazlara kabul edeceğim, oruçla ilgili ben oruç kabul ederim diye böyle bir şey, Allah'ın kabul edeceği diye bir şey var mı yani? Öyle bir şey yok. Kabul öne koymak demek. Yani hayatta gerçekleşen talebindeyse onu önüne koymak demek. İşte Meryem'in annesinin önüne de onun talebini getirdi, önüne koydu, gerçekleştirdi. Yani sadece manevi alemdeki bir kabul, hoşgörü kabul anlamı, hoş kabul değil de yani direkt olarak önde, gerçekte, zahirde, fiziksel olarak da onun gerçekleşmesi demek. Onun için duayla ilgili belki daha insanoğlunun netleştireceği, araştıracağı çok şey vardır. Bunu neden diyorum? Şimdi böyle bir şey var. Zannedersem sure ve numaralarını şey yapıyorum da Hud 39 veyahut da Yunus 39. Bir mealden bir okuyun ya. Şimdi ben ona da değineyim. Bir mealden okuyayım abi size. Bu okumadan sonra da bir 15 dakika bir ara verelim diyoruz. Mesai kaç, saat kaç aralar? Bizde vakit sorunu yok da hani bir, hem dinlenmiş olun hem bir çay içmiş olalım. Çay servisi diyeceğim. Bu duayla ilgili de ben ilginç bir ekleme yapacağım sonra size. Geçen gün arkadaşımın yaşadığı bir şey. Kusurda yeni şey istiyor. Ne var? Yeni kusur ve o yemeği. Nerede? 39'da. 40'da ne var? Sonu derdiniz geldi. Yok, o dev. Yunus'a var. Peki, bu arada bir şey daha sorabilir miyim? Estağfurullah. Şimdi, ben bununla ilgili tabii düşündüm de biraz. Yani elimizdeki veriler veya kesinleştirilememiş bilim tarafından ama bir takım şeyler de ortaya konmuş bilgiler var. Burada bu duaların kabul edilme işi evrensel varoluşta Allah'ın var ettiği işleme mekanizmalarıyla mı gidiyor? Yoksa kendisinin bizzat müdahalesiyle mi oluyor? Yani bizim mucize şeklinde insanların dile getirdiği doğaüstü şeyler üzerinden mi, yoksa zaten tabiatta bunun işlemesinin sağlanabileceği, yani getirip önüne koyabileceği Allah'ın bir mekanizmalarla mı oluyor? Niye bunu soruyorum? Çünkü mesela bilim insanlarının belki çok fazla onay vermediği ama son zamanlarda gündeme gelen bir şey var. Deniyor ki genetik hastalıklar, yani insanların kromozomlarında kodlanmış olan, doğuştan var olan genetik hastalıkları mekanizmasını devreye sokan, yani hastalığın başlamasına neden olan anahtarlar var diyor. Eğer insan onu devreye sokarsa, anahtarı açarsa hastalık ortaya çıkıyor. Ama bu hastalığı, yani o anahtarın açılmasını engelleyecek şekilde de insan yaşayabilir ve onun önüne geçebilir. Mesela bunun gibi fiziksel mekanizmalar mı işliyor? Yani insan, Allah'ın belki de mekanizması şu mu? Yani siz eğer gerçekten iyi, düzgün yaşıyorsanız ve bana inanarak dua ediyorsanız, işte o mekanizmayı devreye sokuyorsunuz, o anahtarı açıyorsunuz ve sizdeki o patolojik hastalık sizin benim iç bünyenize koyduğum fizyolojik mekanizma sayesinde gideriliyor. Mesela sen hamile kalıyorsun kalamazken. Bu şekilde yardımlar mı? Çünkü bu biraz daha tabiat uygun geliyor. Yoksa Allah orada bizim bilmediğimiz tabiat üstü bir müdahalede mi bulunuyor? Çünkü bilim adamları diyor ki eğer böyle müdahale varsa bizim onu bilimsel olarak sonuçlarını görmemiz lazım. Ama biz bakıyoruz açıklanamayan evrende bizim takip ettiğimiz kurallarla açıklanamayan herhangi bir müdahale varmış gibi görünmüyor diye söylüyor. O yüzden bu acaba evrenin kendi içerisinde zaten Allah'ın var ettiği mekanizmalarla mı yürüyor? Yani ekstradan bir şey yapmasına, yani eliyle sopasını kaldırıp, seyir sopasını vurmasına gerek kalmıyor olabilir mi? Tamam, tamam. Senin şimdi sır kitabını alıp okumana hiç gerek kalmadı. İşte o bu şekilde izahı da büyüdü. Onun neticesi de büyüdü. Buradan tek foton olarak giden ışının, tamam mı, binlerce olarak onun geri gelip kalitesine göre, iyi ya da kötü oluşuna göre onun değerlendirmesi. Yani mevcut nizamda fiziksel şeylerde Cenab-ı Hakk'ın bunu koymuş ve bunu gerçekleştirmiş olmasına bağlı. Mekanizma kurulmuş. Mekanizma hazır. O kitapta bunların aynısı örnekli olarak vardı da. Yani işte buna bağlıydı o kitap yani. Evet. Onu söyleyeyim. O yüzden bilim insanları da böyle aradıkları o şeyleri, bu doğaüstü müdahaleleri bulamıyorlar. Tabii o bulunmaz. Öyle değil zaten. Yani burada değişti. Yani şimdi icabet geri geliş demek. Tamam mı? Sen buradan bir tane şey atıyorsun, mermi atıyorsun, iyi amaçlı. O sana orada hani bunu nerede nasıl çorak diyor, fiziksel, diyelim ki bir şey, tümsek ayna veyahut da çukur ayna tarzını düşün dışarıdan. Onun sana gelmesi, sen bir giderken bin geliyor ve böylece o mekanizma devreye girerek bunları sağlıyor. Evet kardeşim. Orada Yunus 39'da ne diyor? Doğayla ilgili bir şey yok aslında. Ya, Yunus 39'da veya Tapud 59'a bak. Yani Kur'an'la ilgili yok mu? Bunu kendisi uydurdu diye kadar. Evet, o burada. Hangisi? Ben o burada. Hangi, kaç numara? 38. Ha 38. Tamam. Tamam. Şimdi onu. Ya onu kendisi uydurdu diyor. Bak şimdi burada Kur'an'la ilgili şeyler tamam. Var. Kur'an işte mesela dua öyle mi oluyor, böyle mi oluyor? İnsan bunun kafasına yoruyor. Ya işte Allah Kur'an'da işte dua edin, kabul edeyim, icabet etti diyor ama anladın mı? Ya bunu Muhammed uydurdu deniyor. Böyle bir şey yok. Varsayın. Bak Kur'an buna cevap getiriyor şimdi. Bak burada ne diyecek? Evet. Ha, bak şimdi burada. Peki öyleyse siz benzeri bir sure meydana getirin. Evet bir de siz getirin. Devam et şimdi. Allah'ın hastalığından çağırabileceklerinizi de çağırın. Evet. Eğer doğru kimseler iseniz. Devam et. Tam tersine. Bak aksine. Onlar. Orada beredatı var bak. Aksine onlar var ya. Hı. Bu mantıkta olanlar var ya. Evet. Bilgisini kavrayamadıkları. Heh. Ve ilk olarak ortaya çıkması kendilerine henüz gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Ha. Şimdi onlar da hani gerçekleşmemiş, bilimin tespit etmediği, daha vakit var, 10 sene var, 50 sene var, 100 sene var, 1000 sene, teviline daha zaman var ama ona kafayı taktı, bundan itiraz ediyorlar. Yani bir insan, bilim bunu araştırıyor, ya bekleyin ben hemen inkara gitmeyeyim demesini bilmiyor. İnsana bir de ilim ahlakı öğretiyor Cenab-ı Hak. Bir de ilim ahlakı. Benim duayla alakalı bir tabii, şey söyleyeyim. Tabii Cüneyt'ciğim, evet. Buyur kardeş. Ben de Süleyman mıydı? Evet, Süleyman, ben bir süre duayla alakalı ben de üzerinde tefekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Şuradan başlayayım. Dedim ki, ya olimpiyatlarda 8 tane adam yan yana çıkıyor. Bu adamlar 4 senede bir bütün neyi var neyi yoksa ortaya koyuyorlar ve çalışıyorlar. 8 kulvarda 8 adam çıkıyor, bir tanesi hak çıkartıyor, bir tanesi patatese tapıyorsa ona dua ediyor, bir tanesi Müslüman, bir tanesi deist, bir tanesi ateist, bir tanesi onlara dalga geçiyor. Ama hepsi ellerinin karşılığını alıyorlar. İstisnası yok. Bugüne kadar istisnası ben daha görmedim. Özellikle olimpiyatlar mevzunu neden veriyorum? Çünkü çok kısa sürede fiili olarak sonuç görebileceğimiz nokta orası. Bunu neden söylüyorum? Dua konusuyla alakalı, Kur'an'daki duaları tek tek hemen hemen check ettim. İşte Rabbina, Rabbi olarak başlayan duaları veya işte bir şekilde talep içeren dua baktığım zaman özellikle bize verilen peygamber duaları var. İşte Resullerin, Nebilerin duaları var. Bunların hepsinin ahirete müteallik olduğunu gördüm. Zaman zaman birkaç tanesi dünyaya müteallik gibi görünüyor olsa bile nihayetinde hedef gerçek hayır, gerçek Allah rızası, gerçek cennet. Çünkü gerçek hayır alınca cennet veya Allah rızasıdır. Allah Teala diyor ki, hepimiz biliyoruz, neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemezsiniz. Ama %100 hayır olduğunu bildiğimiz bir takım şeyler var. Nedir? Allah'ın rızası %100 hayırdır. Buna şer diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dolayısıyla bizim edeceğimiz dua, ya Rabbi bana ayakkabı, bir araba ver, ya Rabbi bana bir ev ver, benim anladığım kadarıyla anlamsız. Neden anlamsız? Çünkü Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala teşbiri, teşbihime mazur görüp mesajı diğer taraftan veriyor. Diyor ki, gerçek ahiret yurdu, gerçek hayattır. Orası, matematikte biliyorsunuz, sonlu sayıyı, sonsuz sayıya verirsen sıfır çıkar. Demek ki burası bir sıfır. Bizim bir defa birincisi bunu idrak etmemiz gerekiyor. Bu hayat bir sıfır matematiksel olarak. Çünkü rakam ne kadar istersen 950 sene eğer doğruysa, Nuh gibi yaşa, istersen başka hissi gibi yaşa fark etmez. Sıfır. Dolayısıyla Allah-u Teala mesajı orası, oradan veriyor. Dolayısıyla diyor ki dua edin, icabet edin. Veya isteyin, vereyim. Diyorum ki, ya Rabbi sen üstelik oradaki edatlar bildiğim kadarıyla hocam %100 yani icabet edeyim, isteyin edeyim. Evet. Ya diyorum ki, kısa bir şey anlatmak istiyorum hocam, bu çok önemli. 91 senesine Umre'ye gittim. Aa, Mustafa daha önce anlatmıştım, bilir bunu. 91 senesine o zaman Saddam Kuveyt'e girmiş. Kuveyt de efendim dumanını arttırıyor. O zaman Suudi Arabistan, İsrail, Amerika Saddam'a karşı Kuveyt'in yanındalar. Falan falan böyle bir konjonktür var. Neyse orada Ramazan'ın sondan 10. günü. Nedir? Teknik olarak Kadir Gecesi. Mescid-i Nebevi'deyiz. 1 milyon kişi var. 1000 sıra olur orada biliyorsunuz. Yan yanında 1000 kişi alır. 1 milyon kişi var. Ve kunut duası yapıyoruz. Araplar kunut duasını sadece Ramazan'a müteahhit bir şey olmak üzere mahsus olmak üzere ellerini açarak yaparlar. Ellerini açıyorlar ve irticalen yani o anda akıllarına geldiği gibi yapıyorlar. Ya ben o Arapçam çok iyi değil ama anladığım kadarıyla dedim ki ya Rabbi bir dua varsa o budur. Ve bu kesin kabul olacak. 1 milyon kişi Kadir Gecesi teknik olarak Ramazan aralarında herhalde bir tane adam vardır ya. Benim gördüğüm kadarıyla o dua kabul olmadı. Biri teknik olarak şimdi diyebilir ki ya esasında o kabul olmuş o da esasında başka bir şey olur. Ondan bahsetmiyoruz. Eğer samimi isek bahsettiğimiz şey duanın kabul olma mevzu. O 1 milyon kişinin istediği işte İsrail'in mahvolması, Amerika'nın mahvolması mevzu var ya. Şimdi neyse ben bu mevzuyu bunu ortaya gündeme bu şekilde getirdikten sonra o zaman işte bana duanın da olabilme ihtimaline karşı işte Allah-u Teala'nın bu şefaat, dünyadaki şefaat, kıyakçılık, torpil anlamında olma ihtimalini göz önünde bulunanlar diyorlar ki ya o zaman tabii ki elinden geleni yapacaksın, sonrasını tevekkül edeceksin. Ama samimi olmamız lazım diyorum. Diyorum ki ya biz elimizden geleni yaparız ve Allah hiç müdahale etmez. Cümlemi tamamlamam lazım. Çok önemli burada. Nasıl Allah müdahale etmez? Allah el hellak. Böyle hellak. Devamlı. Mütemadiyen yaratış halinde. Bedi. Değil mi? Efendim el fatı. Yani mütemadiyen yaratış halinde nasıl müdahale olmaz ya? Allah-u Teala mütemadiyen müdahil bu dünyaya. Ama sebep-sonuç ilişkisi dahilinde. Şeklinde bir sonuç ancak beni tatmin etti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim ellerimizin yaptığımızın karşılığı vardır. Kur'an ayetleri hocam değil mi bunlar? Veya bizim kaderimiz kendi ellerimizin yaptığına bağlıdır. Yani Allah-u Teala Bakara suresinin 131. ayet. Yanlış hatırlamıyorsam hocam. Hocam düzelsin beni. Hazreti İbrahim diyor ki Allah-u Teala İbrahim'e biz onu kelimelerle sınadık. Daha sonra imamlık verdik. İmamlık. O da diyor ki benim sulbime diyor ki Allah-u Teala senin sulbin olmaz. Ben zalimlere imamlık vermem. Diyor ki burada diyor ki yani Allah-u Teala benim bir sebep sonuç bir yöntemim var. Bu yöntemin dışına çıkmam. Arkadaki ayette diyor ki bu sefer ders almış bir halde İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi bu Mekke'yi bereketli kıl. Kim için? İnananlar sana ve ahiret gününe inananlar için. Diyor ki Allah-u Teala hayır herkese kılacağım. Herkese vereceğim. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Allah-u Teala için gerçek dünya bizim için de öbür taraf. Burası deneme mahalli. Dolayısıyla burada Allah-u Teala ayırt etmiyor. Yani sen Müslüman olduğun için aynı miktarda çalışsan seni öne koymuyor. Hafif bir omuz atmıyor. Neden atmıyor? Çünkü kelebek etkisi denilen bir şey var. Sana atacağı omuz, sana ekstradan vereceği 1 milyon lira para başka bir taraftan alıp verilmesi lazım. Sistemini bozması lazım. Mekanizmalar işlemiyor. Daima evrensel işliyor. Şimdi peki diyeceksiniz ki bana ya sen ne yaptın? Materyalist oldun çıktın ya, determinist oldun çıktın ya. Değil. Bizim her an zaten dua kökü çağırma kökünden geliyor değil mi? Dua ve kökünden geliyor. bizim her anımızda Süleyman kardeşim Allah'la birlikte olmamız lazım. Her anımızda. Acı mı çekiyoruz? Affet ya Rabbi. Sabır ver ya Rabbi. Elimize bir şey mi geçti? Şükretmemiz lazım. Elimize bir şey geçmemize rağmen, geçmemesine rağmen durumumuz iyi mi? Hamd etmemiz lazım. Bizim her anımızda Allah'ı teneffüs etmemiz lazım. Yani biz eğer bunu yaparsak biz dua etmiş oluyoruz. Ve biz Allah bunu duayı kabul ediyor bizden ve karşılığını öbür tarafta verecek. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Bana lütfen söyleyin. Allah Teala diyor ki neyin hayır neyin şer olduğunu bilmezsin. Bir araba istiyorsun. Sen niye istiyorsun bunu? Ya samimi söylüyorum ya. Bir arabayı bir insan niye ister? Eğer Meryem'in annesi gibi, Meryem gibi, Zekeriya gibi, eğer bana veya İbrahim gibi bana bir çocuk ver, sana alayım diyebiliyorsak, öyle değil mi? Veya Süleyman gibi atlar ver, değil mi? Bana bir güç ver. Güç ver ama o gücü senin için kullanayım. Bu kadar samimiyse gerçekten o arabayı sen. Ben Ferrari ver ama senin yolunda kullanacağım. Samimiyse o duayı verir vermez dünyevi şartlar içerisinde. Ama onu kabul eder ve onun karşısında bedelini sana öder. Ve bedeli ödeyecek en şüphesiz adil zat Allah-u Teala'dır. Ben ancak bu şekilde rahat ettim. Ha onun haricinde bir takım şeyler var. İşte Bedir Savaşı'nda size 3000 melekle yardım ettik. Bunlar hep sebep sonuç ilişkisi. Yani ben bunu bu şekilde oturttum kafamda, bu şekilde izah ettiğim zaman bana çoğunlukla %90 oranında determinist diyorlar. Materyalist diyorlar. Ama buna rağmen başka türlü işin içine çıkamıyorum ben. Yani 3 kişi aynı miktarda çalışacak. Allah dua ettiği için birine. O şeyin Alex Carroll'ın kitabında hocam. Sizin biraz önce okuduğunuzun biraz farklı olarak bir grup monk'u alıyorlar, Tibet rahibini. Boston'da kanser hastanesinde gıyaplarında ve şifahen. Hem onların haberleri olarak hem de olmaksızın çeşitli şekilde dua ettiriyorlar ve enteresan biçimde onda tam o sonuç alınmıyor. Orada farklı sonuç alıyorlar, pozitif sonuç alıyorlar. Bu durumda ne çıkıyor? Demek ki duanın psikolojik anlamda veya metafizik anlamda bir faydası var. Ama bunu Allah'a da yapsan, patatese de yapsan bu dünyada sonucunu alıyorsun. Tabii işte bu ayrı bir konu. Tabii çok güzel. Patatese de ama Allah-u Teala şunu da tamamlayayım abi. Bu çok önemli çünkü şeyden dolayı yanlış anlaşılıyorum. Yani sen duaya inanmıyor musun gibi oluyor. Ben diyorum ki duaya çok inanıyorum. Ben patatese Allah-u Teala diyor inanıyorsanız güçlüsünüz. Bakın herifler son zamanda bu şeyde, bu kalkışma olayında bilmem ne inanmıyorlardı. Onun için 55 tane tantan hiçbir şey yapamazlar için başarı olamadı. İnanmıyorlar. İnanıyorsan patatese de tatlı. Irak İran konusundaki konu var ya, evet. Bu alayetiniz falan konusunda. Evet. O daha önce Irak ve İran'daki o meydana gelme olayı Allah'ın oruklarına uymadıklarından dolayı başlarına o bela geliyor. Çünkü onlar oruklara uymadığından dolayı sıkıntıları yaşıyorlar. Evet. Bu sıkıntıları Allah bir düzen olarak dedi. Düzen dediğimiz onu stratejik olarak konu hakkında gerçek bilgiyi verecek ayetleri bir araya getirmek lazım. Yani sonuçta biz eğer sosyal yapı içerisinde üstümüze düşeni yerine getirmiyorsak o zaman toplum içerisinde cereyan eden olayların da olumlu yönde değişmesini sağlayamayız. Bu ne kadar doğaylı seyredilsin. İşte onu şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bunu dua şeyini işledik. Kitapta da var. Dua şeyi yaparken insanın normal olarak kendi gücüyle, emeğiyle yapması gereken şeyleri Allah'tan istemesi, Allah'a dua diye şey yapması ahlaksızlık, terbiyesizlik ve duayla da alakası olmayan şey olarak şey yapılır. Şimdi bu duayla ilgili size güzel bir hikaye anlatayım. Biraz gülün yani. Memleketin birinde imamın bir tanesi yolsuzluk yapıyormuş. Bir kadınla bir ilişkisi varmış. Kadının oğlu babasına durumu bildirmiş. Baba sağda solda şöyle büyük dedikodular yapılıyor. Annemle imamla ilgili. Bunun bir çaresine bak falan filan engelle falan dediyse de oğlum Allah'a dua edelim, Allah'a vaat edelim. O gereken cezayı verir demiş. Bir olmuş, iki olmuş, oğlanın zoruna gitmiş. İmam bir gün ezan okumak için minareye çıktığı zaman nohut, fasulye cinsi şeyleri, bilyevari, yani öyle götürmüş bir torba, 3-5 kilo. Minarenin merdivenlerine yukarıdan aşağı doğru dökmüş. Ondan sonra İmam Ezan'ı okumuş orada. Merdivene gelince de ayakları kaçmış. Paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür derken kafa, göz, ayak, bacak hepsi kırılmış gitmiş. Bu duyulmuş. Gelmiş İmam bu şey, adam bunu duyunca oğlum demiş, ben sana demedim mi Allah'a dua edelim. Allah gereken cezayı verir demedim mi? Duydun mu imamın başına gelenleri? Minareden düşmüş, kana dolup kurumuş ve şimdi hastaneye götürmüşler falan filan. Oğlan gülmüş. Baba demiş, iş Allah'a kalsaydı demiş. Arkasını da getirmiş yani. Sen dua et demiş benim fasulyelere. Şimdi duanın da şeyi bu. Yani fıkrayla anlatayım ben bu tip şeyleri. Böyle gerçeği bu. Allah'tan istenecek var, istenilecek var. Şimdi iyi kötü, zaten peygamberlerin hiçbir tanesi durup dururken Allah'tan hiçbir şey istemişler. Ne dünya için istemişler, ne ahiret için istemişler. Takatlarının bittiği yerde işi oraya havale etmişler. Takatının bittiği yerde. Takatın bittiği yer nedir? İşte aynı determinizmin bittiği yer. Gücün bittiği yer, fiziğin bittiği yer. Ve hiçbir zaman içinde dünyada işte hani arkadaş şey yaptı ya, rahmanet dünya. Allah dünyanın rahmanıdır. Dünyada yaparken kafir müşrik dua etse de yani yapacağını yani dünyada vereceğini verir ona. Onun hani kayırmasını yapmaz. Dünyada herkesi aynı mesafede onun şey yapar. Onun vereceği ahirettedir. Ama tahkikatın bittiği yerde yapacağı özel bir şeyler varsa yapar. Ve o neticede demek ki anlattığım nokta tamamen fizik kuralları içerisinde. O şeyde de aynısını izah ediyordu zaten. Hani senin okumana lüzum kalmaz dedim kitapta da. Ama bunlar oluşuyor. Bunlar oluşuyor. Bir evet. Sorunuz var mı isterseniz seyirte şey yapsınlar. Az önce soracaktım. Sesli alalım soruyu. Bu Câsiye 23 ve Furkan 43'te nefsini ilah edineni gördüm mü? Diye ibare geçiyor. Bu nefsin ilah edinmesi nasıl? Biz şimdi bilmeyerek bilmeyerek böyle ilah edip de nefsimizi şirk koşuyor muyuz acaba? Nelerdir nefsi? Şimdi nefsini ilah edinme, kendi öz varlığını ilah edinme. Şimdi ilah edinme, hani kul olma, itaati mutlaka, teslimiyeti külli. Bir insanın, toplumda yaşayan her insanın toplumsal kuralları, bunlar dini olur, hukuki olur vesaire şey olarak, bunların hiçbirini tanımadan hep ben dediğimi yaparım, ederim, dediğimden vazgeçmem, taviz vermem demesi işte nefsinin ilah edinilmesidir. Nefsinin kontrol edilmesi. İşte şey bu, ilah bu. Yapacağını kendi adına yapması, kuralını kendi koyması vesaire şeyi nefsin ilah edinilmesidir. Bu adam da düpedüz müşriktir. Ve bunu yaparken de Allah'ı tanımadığından dolayı Allah'ın emirlerine muhalif, değil mi? Her şeyi alt üst eder, geçer. İşte buna kendi tutkularının esiri olma, bir başka tabirle nefsini ilah edinme diyeceğinize, tamam mı? Tutkularının esiri olma. Toplumda bu tip insanları çok görürsünüz. Bu tutkularına esir olma, bu tutku dediğim gibi mal sevgisiyle olabilir, şehvet sevgisiyle olabilir, iktidar sevgisiyle olabilir. Yani bunun kategorilerini farklı farklı dikkate alabiliriz yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın burada bir şeyi daha var. Burada hani cumaları falan hutbelerde imamların okuduğu şeyde hani Allah adaleti, iyiliği emreder. Beyanı fahşâ vel münkeri vel bağî. Bağî maddesi vardır. O üçüncü madde. Bağî, hep kendi görüşünü ön planda tutma. Başka görüş kabul etmeme demek. İşte nefsi ilah edilme. Bağnazlık deriz. Buna yobazlık deriz ama bunun ana şeyi de oraya kadar dayanmış. Şimdi Mekke müşriklerinin konumu buydu. Bu neydi? Yasin'in girişinde. Önlerinde set, arkalarında set, öyle mi? Tamam. Bunun anlamı ne? Hiçbir şeye kulak vermiyorlar, hiçbir hakikati dinlemiyorlar. İşte nefislerine ilah edilmişler. Olay bu kadar basit. Tutkuların esiri olmak, bitti. Yani tutkusu eser bir adam araba sevdasına düşmüş, amacı o olmuş. Araba sahibi olmak için çalar, çırpar, hırsızlık yapar, yalan söyler, bin bir türlü şeyi yapar. Yasin suresinin 6. ayetinde de gafil diye bahsediyorum onlardan. İşte o duyarsızlık. İşte onları şey Araf 179'da da çiftlik hayvanları hatta daha beterdirler çünkü tamam. Gafildirler. Tamam. Bunun şimdi duyarsızlık da bu kategorinin içerisine mi yok, giriyor? Yok, duyarsızlık o noktaya varmaz. Yani duyarsızlık biraz ilgisizlik. İlgisizlik. Ama tutku ayrı şey. Şimdi ilgisi, ilgisiz adamın herhangi bir şeyle dikkatini çekmenin yollarını ararsın. Bulursun da. Ama nefsini ilah edinmiş adamı hiçbir şey sokmaz. Ne desen kulağını tıkar. Hani Cenab-ı Hakk'ın hani şey yaptığı var ya, gözleri hani perdeli, kulakları kalpleri mühürlü dediği var ya, işte nefsini ilah edinmiş adamlar. Onun için diyor, onları uyarsan da uyarmasan da öyle değil. Senin için birdir. Sevap onlar için birdir. Bak senin için değil. Onlar için sevabın aleyhim. Onlara eşittir. Uyarsan onlara sökme. Sen yapacaksın yani. Yani sen uyarsan da uyumasan da dediğin zaman uyanma anlamında değil. Fayda vermiyor ama sen uyaracaksın yani. Onlar kalplerini mühürlemişler. Onlar nefislerini ilah edinmişler. Bitti. Bu vahiymiş. Bu şeymiş, buymuş demiyorlar. Mühürlemişler. Kulak vermiyorlar. Ama onlar için bir. Sevabın aleyhim. Onlar için birdir. Senin için değil. Sen yapacaksın. Sen görevini yapacaksın. Kolay. Peki bu tebliğ yöntemi sırasında bazı ayetlerde görüyoruz. Yani sizin az önce dediğiniz ayetlerde uyarsan da, bir uyarmasan da nasıl söyleyeyim ben size? Yani boşa vakit kaybı da hayır, olan şeyler de olabilir de bunu sen mesela, bilmiyorsun. Bak. Yasin 11'de geçiyor. Sen ancak duyarlı kişileri Rahman'da gizli yerlerde programda şey yapanları boşuna ben, tüketme, bir süre tamam, tamam da şimdi tüketme. Şöyle bir olay var. O kişiler, bak innellezine keferu dediği zaman şu kafirler diyor, onların kim olduğunu Allah peygambere göstermiş. Şunlar diyor, gösteriyor. Daha önce muhatap olmuş. Şu anda biz kendi kendimize kimin kalbinin mühürlü olduğunu, kimin kulağının mühürlü olduğunu, kimin görüntüsünün perde olduğunu kimseyi bilmiyoruz. Kimseyi bilmiyoruz. Bizim için, onun için canımız çıkınca kadar, son nefese kadar bunda bir umut var diyeceğiz. Yani çıkmadık candan umut kesilmez hesabı. Biz gözlerimizi yapacağız. Bizim için tebliğ önemli. Onun için bir olabilir. Ancak öyle gittiği zaman ha bu da onlardanmış diyebiliriz. Yani bizde şey var. Yani nama yazılı bir şey yok. Resulullah'a o inellezine keferu dedi ama şu kafirler diyor. Yani kafirleri ister uyar ister uyarma onlar için birdir demiyor Allah. Bakın bunun farkını şey yapalım. Kafir uyarmayacak da kim uyaracağız ki? Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği şu kafirler diyor. O gün çevresinde muhatap olmuş, tartışmış, görüşmüş falan filan böyle bir şey var. Yine bakın burada aynı örneklemeyle Nuh suresine iyi dikkat edeceğiz. Nuh suresinde Nuh peygamberin bir beddua ettiği adamlar var. Ne der? Allah bunların hepsini yok et. Bunlardan nesil tüketme çünkü yarın bunlardan olan da bunların aynı olur der değil mi yani? Evet. Ama bunu tutup da genel kafirler işi değil. Olabilir. Orada Nuh'unla mücadele eden bir adamlar vardı. Bu onlar için. Tevbe suresinin 5. ayetinde o kafirler bulduğunuz yerde öldürün gibi. Onlar o müşrikleri tabii. Şu görülmüş. Onlar. Şimdi şöyle işte hocam gittiğiniz yerlerde yani bu konularda da şey yapın. İsmi mevsul dediğimiz innellezine, ellezine sözcüğü muarifattandır, marifelerdendir. Belirteçlidir yani, tamam mı? Bu innellezine keferu, oradakiler hep ellezine sözcüğüyle geçer, belirteçlidir. Yani mutlak anlamda kafirler, mutlak anlamda müşrikler değil. Müşrikleri nerede bulursan öldürün, öyle değil ayet. O müşrikleri, o gün ahdini bozan, Müslümanları arkadan şey yapan, hançerlemek isteyen müşrikler vardı, onları. Sıkıntımız da bu zaten. Sıkıntımız da kafirler karşı Tamam. Burada yani bu muharefattan olan yani ellerine sözcüklerine hep dikkat edeceğiz. Bu arada hep şu diye işaret zamiriyle, Türkçemizde öyle değil, işaret zamiriyle şu gösterilen şeyler var. Şey de diyor hocam işte Yahudilerin gayet toplu olması falan mevzusu da. Tabii. Yani bugünkü Yahudiler olan mücadeleyi günümüzdeki Yahudiler... Tabii o günkü şeylere lanet etmiş Allah. Ama aynı şeyi orada vefattanlar kumarın alemi var. Yahudiler de yaparsın. O da onu sen Kur'an'ın lan değil mi? Yataylı olursa sıkıntı yok. Ha tamam. Bu defa Yahudilerde bak Allah bütün cümle aleme bizi üstün kılıyor. Bunu da Kur'an'ınızdan alıyoruz der, değil mi yani? Sana malzeme olarak kullanır. Gençler sizden hiçbir şey duymadık ya. Böyle dur sen bir dakika. Hadi şöyle bakalım. Hocam Fatiha'nın çevirisiyle alakalı toplantıda güzel bir şey görmüştüm. Sonra size hemen baktım. Siz nasıl çevirmişsiniz diye. Sizin çevirinizde aslında duyduğum şeyi kapsıyor. Ama yine de ön planda olan şey biraz farklı gibi geldi. Hamd kelimesinin esas Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesindeki hamd kelimesinin esas övgü yalnızca alemin Rabbi olan Allah'a aittir değil de yargılama, doğru yargılama, ölçüp biçme, değerlendirme Allah'a aittir gibi olduğunu söylemişlerdi. Sizin çevrenizde de zaten ahiret gününün sahibi, yöneticisi gibi şeyler kullanıyorsunuz. Yani o hamd kelimesinin içeriğini. Yok, onu hamdden anlıyorsun, Maliki Yevmiddin'den anlıyorsun. Okey, ben size şunu soracaktım. Hamd kelimesinin böyle... Yok bu, öyle bir anlamı yok. Karşı ne dersiniz? Bak şimdi Kur'an Arapça indi. Şimdi herkes kendi kafasına göre bir şey sokma hakkına da sahip değil. Kur'an'da elhamdülillah, hamd Allah'a, Allah içindir denir. Şimdi hamid nedir? Lugata bakacağız. Önerci. Tamam mı? Lugatta hamd ne yazıyorsa o. Hiçbir zaman o okuduğun meal, o kim yazdıysa onun lugatta böyle bir anlamı yoktur. Hamd sözcüğü, övgü demektir ama bu övgü, yani yalakalık övgüsü değil. Övülen kişinin kendisinde aslen var olan niteliklerini zikrederek övmek yani. Yani durup durup sen ağasın, paşasın diye böyle yağ çekerek değil. Sen de ağalık, paşalık varsa, ya sen bizim ağamızsın, sen bizim paşamızsın dediğin zaman bu övgüye girer. Ama öteki nitelikler başka ayetlerdeki sözcüklerden Allah'ın sıfatları. Rahmanlığı, Rahimliği, Maliki, Yevmiddin. Değil, tamam. Onlar başka sıfatlardan gelme anlamları. Yani hamd sözcüğünden gelme değil. Buna hassasiyet gösteririz. Biz Türkçe'ye bunu övgü diyoruz ama biz hani burada direkt bunu şeyi sıradan övgü olarak mesela biz tebliğinde bunu veyahut da bir şeyde de yazmışızdır. Burada dipnot olarak hamdi yazmış mıyız? Bak şeyde. Orada belirttiğimiz gibi sıradan övgü değil. Yani o zatın yani orijinalinde var olan yani olmayan niteliklerle değil, var olan niteliklerini onu kabullenerek ona bildirmek. Övgü bu. Yani hamdin anlamı bu. Şimdi övgünün bir başka şeyi vardır. Nedir o? Medih diye bir ifade vardır Arapçada. Methetme. Hani Türkçede de bunu kullanırız değil mi? Arapçada medih, Türkçede de methetme deriz. Bu nedir? Yalan yanlış birisini eline alırsın tamam mı? Över de översin. Yani bu medihtir, methetmedir. Ama hamd o değil yani. Hamd'in medihten farklı tarafı vardır. Ve lügat anlamında o dediğin açılım yoktur. Allah razı olsun hocam. Bir şey soracağım. Peki o cümlenin içerisinde yalnızca kelimesi var mıdır? Yalnızca Allah'a ait var mıdır? Yok. Çünkü bana göre bak şimdi. Allah kendisi de övüyor insanların, peygamberleri, Meryem'i. Şimdi tamam. Yalnızca yoktur orada. Bak. Şimdi herhangi bir yerde, bir başka yerde lehül hamd var diye. Lehül hamd dersen, yani lamı veyahut da lillahi elhamdülillah'taki lam lillahi, lillahi hamd dersen, mesela o zaman yalnızca demek olur. Bak iyi dinle, yalnızca demek olur. Bunu nerede diyelim ki, Umre'ye giden Necmi'ydi değil mi? Cüneyt'ti, tamam. Haç'ta, Umre'de telbiye vardır. Biliyorsunuz değil mi? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Tamam şimdi. Onun şey yaparken velekel hamd denir orada onun şeyinde. Leke, lehu fark etmez. Leke sadece senin içindir hamd. Velehul hamd, hamd sadece onun içindir gibi. Lehu'yu öne getirirsen mesela lehul mülk dersin. Mülk sadece Allah'ındır demek. Mülk Allah'ındır demek değil, lehül mülk denince mülk sadece Allah'ındır demek olur. Ama el mülkü lillah diyecek olursan mülk Allah'a aittir dersin. Ancak o olmaz. Burada şu şey vardır. Buldunuz mu orada? Hamd'den şey yazmış mıyız? Yok. Hamd konusunda dipnotu yok. Ha dipnotu yok. Mesela tebinde var o. Onu şey yapayım. İsterseniz bir bakın yani. Şeyden bulun. Orada hamd sözcüğünün girişini orada şey yapacağız. Biz mesela hamd sözcüğünü elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur, Allah'a aittir dediğimiz zaman hamd sözcüğünün özgün ifadesinden alarak ve tevhidi de şey yapma için şu vurguyu da getiririz ve getirmek zorundayız. Ancak Allah'a mahsustur değil de bir başkası övülmemelidir, bir başkasına hamd edilmemelidir. Bir başkasına hamd edecek olursan, tamam mı? Hamid yönüyle, metih yönüyle değil de hamid yönüyle Ali, Veli, Hasan, Hüseyin'i, başbakan, cumhurbaşkanı falan filan böyle bir şeye götürecek olursan kırtlağına kadar şirke batar gidersin. Ama bu açılımda söyleyebiliriz bunu. Sözcüğün anlamında değil. Şimdi başında ertemisinden dolayı ertemisi var mı hocam? O tabii, onun şeyde elhamdi, yani onu ahd olarak veyahut da istirak anlamlarıyla onları şey yaparız. Evet. O boyutu ayrı. Şeyde var da biraz uzun. Sen girişini şey yap. Ha girişini mi? Sen girişini, sözcük anlamı yap. Bak ya, saçında var. Ha tamamdır. Burası değil mi? Var, ne zaman? Oku Seyfi'cim orada. Hamd bir nimetin ve güzelliğin kaynağı ve saygı olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır. Bu anlamıyla hamd, verilen bir nimetten yararlanma veya yapılan bir yardımla feraha çıkma karşılığı olmaktan çok o nimeti verenin veya o yardımı yapanın ya da yaratıcının sonsuz güç ve kuvvetine, yarattığı nimetlerin çokluğuna, onun Rabbliğine duyulan hayranlık sebebiyle dile getirilen bir övgüdür. Heh, şimdi hamse, metih de sırada. Örneğe gelirsin işte, sen şöylesin, böylesin, iş bilirsin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Yani Arapçada bazı sözler birbirinden farklı. Şey, evet. Bakara 165'te zaten sevgi de şey yapıyor orada. Onlar Allah'tan başkasını Allah'ı sever gibi severler. Halbuki müminlerin Allah'a olan sevgisi en üstündür. Yani onunla da onu şey yapabiliriz. Hakan abi, şeyin varlığın, yani bütün bu topikün varoluşun nereden geldiğine dair nasıl meydana geldiğiyle ilgili Kur'an'da şeyler ifade. Yok da şimdi bizdeki şeye baktığımız zaman bizim bugünkü varlık dediğimiz gibi daha önce kaç devran etti ama onlardan birisi. Ya hani Big Bang diyelim ki bir şeyden patlamış. Tamam da o şey neydi? O şey daha neydi falan filan. Şimdi bunu işte şeyde Enbiya suresinde bir ayette bu semayı hani kitap durur gibi dureriz. Kema bedetne evvela halgın nuidif der. Onu daha önceki yarattığını iade ederiz der. Yani bir fiziksel dönüşümün varlığı ve neticede kıyamet şey yapılırken İbrahim suresinde de orada yeme tübetlerül ardu gayrel ardu ve semavat. Gökler ve yer bugünkünün de değişecek. Bu bir tebettür. Yani biri gidecek, biri gelecek anlamında bir şeyler oluyor. Ama bu değişim neydi? Bu hani bir şey, bu patlama. Yani bizim bildiğimiz evren hani yoktan değil, yani bir vardan patlamış. Biz bunu bazen düşünüyoruz, hani fizikçilerden falan duyduğumuz, öğrendiğimiz şey var. Hani deniyor ki uzayda mesela hacim olarak hani portakal büyüklüğüne kadar küçülmüş ama ağırlık olarak diyelim ki bizim küreden daha fazla ağır cisimlerin varlığını hani bilim söyleyebiliyor ya bugün. Şimdi bu cisim küçüle hani yani güneşteki bugünkü hani dönüşüm var ya, oksijen, hidrojen hani patlamaları oluşturduğu gibi bir şey var ya yani öyle. O yani demek ki küçüldü. Diyelim ki şu anda portakal büyüklüğünde, cevize kadar olduğu zaman belki belki de patlayacak. Yani böyle yani patlıyor o diyelim. Bizim dünya da şu anda zaten hani Cenab-ı Hak çevresinden noksanlaştırdığını ifade ediyor ya. O da yavaş yavaş belirli bir zaman sonra bunun da hani belki bir patlaması olacak. O patlamadan sonra yeni hani şeylerin hani olabileceği. Cenab-ı Hak bunu işte biz bunu böyle yaparız diyor. Daha önce yaptığımız gibi diyor. İşte biz bunu dikkate alırsak yani daha önce kaç tane Big Bang oluşmuş, kaç tane patlama olmuş, kaç tane dönüşmüş, ötelerde neler oluyor? Yani tabii işte yani kainatta neler oluyor? Bu önemli bir şey. Fakat yine böyle Kur'an-ı mucizelerle ilgili zannedersem bu önümüzdeki haftadan sonra yayınlanacak bir şeyde gökyüzüyle ilgili Kur'an'ı bir mucize daha tespit ve teşhirimiz var. Gökyüzü böyle şey olarak. Orada hani kandiller olayı var da daha önce kandiller şey olarak ifade ediliyordu. Yıldız güneş. Yıldızlar güneş. Onlar olmadığını noktasında bir güzel bir programımız var. Hani özellikle onu da bir izleyin ve ondan sonra da değerlendirin. Değerlendirmeyi de yani bize de ulaştırın yani bekleriz. Burada o zaman yani bizim çıkaracağımız sonuç bu süreklilik. Tabii sürekli. Zaten şeyde de galiba o ahiret hayatında da böyle bir şey vardı. Yani süreklilik var. Yani tabii. Hiç sonsuza kadar gitmiyor. Başlıyor bitiyor sonra tekrar tabii, oradaki ahiret hayatındaki mesela cehennemde, cennet bilgi her şeylerde ahkaben ifadesi kullanılıyor. Çoğulun çoğulu. Ve orada ahkabenin de mesela 83 senelik bir zaman dilimi, arkadan bir 80 senelik bir zaman dilimi falan filan böyle bize göre kesintisiz gibi oluyor da Cenab-ı Hak kudretiyle aslında o kesintili yani şey gibi elektriğin bize ulaşımı gibi veyahut da eski şimdi videolar öyle değil de hani film kareleri var ya hani sinema filmlerinin kare öyle bir şey söz konusu gibi şeyler. Yani daha ne kadarını keşfettik, ne kadarını şey yapacak. Cenab-ı Hakk'ın işte demin şeyde söyle Yunus 38-39'da okuduğumuz gibi daha henüz tevhili gerçekleşmemiş. Keşfedilecek nice şeyler var. Şunu şey yaptım ben, işte 11. ayın başıydı herhalde, Bursa'da bir fizik profesörüyle tanıştım. Ben dedi, yani sıfır noktadan evrenin böyle gelişme şeyini, formülünü yazıveririm sana dedi. Ben buna şey gibi çok eminim ve inanıyorum dedi. Gelişmemesini. Yani onu oradan başlatıp fizik şey olarak bunu şey yapacağım. Yapıverim dedi ve ben de bunu orada hani hemen yazıvereyim de falan dedi. Şimdi değil dedim ben hani şey yapalım da ama onu getirttirebiliriz yani. Böyle güzel şeyler var bilim adamlarından, fizik profesörü adam. Şimdi ben bunu niye sordum? Şimdi şeyin bilimle din arasındaki uyuşmazlığın en önemli noktalarından bir tanesi bu başlangıç varoluşla ilgili. Çünkü din ne zaman bir açıklama yapsa bilim bu din sel açıklamak ki din derken de geleneksel dinden bahsediyorum. Yani Allah'ın hak dinden zaten bahsetmiyorum. Bilim de bu hep çürütülmüş. Din adamları da geleneksel dini sürdüren din insanları da bu bilimin bulduğu yeni sonuca göre kendince yeni bir açıklama yapmış. Zaten bilim bunu kabul etmiyor. Yani siz biz bir şey söylediğimiz zaman kendi inancınızı bizim söylediğimiz bilimsel sonuca göre güncelliyorsunuz. Evet. Bilimsel değil yani doğru evet. Bir davranış biçim değil. Ben de Kur'an'ın zaten Allah'ın bir yaratıcının olmadığını söyleyen bilim kitaplarında hep geleneksel dini ifadeler. Tabii tabii. Kur'an'da olmayan şeyler. Allah'ı anlat. Yani hem İncil'de olan hem de işte kutsal kitapta olan, anlatılan şeyler eleştirilmiş. Evet. Ve Kur'an'da o gruba katılmış. Yani çok fazla bilinmeden eleştirilmiş. Ben de o yüzden sizden hani Kur'an'ın yaklaşımını öğrenmek istedim. Çok genel ama şeye uymayan bir, bilimsel sonuçlara uymayan bir şey değil. Çünkü bilimde de bugün mesela Stephen Hawking'in söylediği, işte bunu gösteriyormuş, kanıtlanamamış ama bu hani Big Bang'de patladı ama bunun öncesi var muhtemelen diyor. Tabii, tabii, ve sonrası da olacak. Yani başı ve sonu olan bir sonsuz yapı gibi. Kendi içine dönüyor bu sürekli. O yüzden sizin söylediklerinizle de gayet uyuşan bir şey. Tamam işte bu şey, söyle. Enbiya 101, 102 mi olur? Bakın o ayette. Biz diyor bugünkü semayı kitap dürer gibi düreceğiz. Yani kağıt katlar gibi şöyle şey yapın. Yuvarlak şöyle. Şey, öyle. Tamam, buyur. Tamam, dür. Yahut da yuvarla. Anladın mı? Küçük düreceğiz. Sıkıştıracağız. Kağıt şey dürer gibi düreceğiz diyor. Ama daha önce yaptığımız gibi iade edeceğiz. Evet, o zaman devam edecek. Sonra tekrar başlayacak. Şey, yani. Daha önceden olmuş yani. Bu kaçıncıysa yani. Yani burada bir şey var yani. Şimdi bu neye benzetelim biz bunu? Şimdi şu su, değil mi? Bu daha önce neredeydi? Ulu Dağ'ın başında kardı. Buna geldi. Biz bunu içtik, şey yaptık. Buradan buhar olacak. Yine bu defa gidecek şeyde, Kartepe'de şeyde bulut olacak, bilmem nerede şey olacak, yine dönüşüp buraya gelecek gibi, yani sudaki döngü gibi, böyle evrendeki madde varlıklarda da bir döngünün var olduğunu, hani öyle. Buldun mu? 104, okey. 104 mu? He. Söyle. Bir göğü kitapların dürüldüğü gibi dürdüğümüz zaman, oluşturmayı ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu yeniden var edeceğiz. Şüphesiz biz yapanlarız. Tamam, bitti. Peki neden? Bak yani, Kur'an neden sorusunu cevaplıyor mu? Yani niye bu döngü sürekli... Yok, bunu şöyle, bunun döngüsünün şeyi şuna bağlayacağız, Allah'ın vacibi vücutluğuna. Ya bu bizimle alakalı değil, onunla alakalı. Onun kendine, bunu yapmak zorunda. Yaratıcısıysa, yaratıcıysa, senin meslek ne? Diş hekimi. Sen ziraatçılık yaparsan sen diş hekimi değilsin. Diş hekimi yapıyorsan gelip bir şeyler mi diş hekimisin yani. Diş hekimiysen diş hekimi işliğini yapacaksın. Allah da bu sıfatlarını tecelli ettirecek. Şimdi şöyle bir olay var. 1969 senesinde İmran Ökten diye bir adam vardı. Bu Yargıtay Başkanı'ydı. Hatırlan mı bu adamı? Çok iyi. Ha, bu adam 1969 senesinde öldü. Cenazesini kimse kılmadı. Bir sürü kavga gürültüsü oldu. Niye biliyor musun yani şey olarak? Bu insan bir sözle dedi ki Allah insanlar yarattı dedi. Bu sözü söylemiştim. Şimdi bunu Allah insanlar yarattı derken bu adam inançlı bir adamdı biliyor musun sen? Yani Allah insanları yarattı mı? Allah insanlar yarattı diye. Bu çok şey yapmadı. Şimdi bu değişik şey. Şimdi bunu ilmi kelama, akaid ilmine gittiğin zaman ilmi kelam incelemeleri akılla Allah'ın sıfatlarını, kendisi de Kur'an'da diyor ya, o sıfat olur mu, bu sıfat olmaz mı, onu kaldırsak ne olur, bunu şey yapmaz falan diye. İnsanlar yani aklıyla zaten Allah'taki şeyi kendileri oluşturdu. Akılla Allah'ın aklını buldu yani. Şimdi biz bunu hani İhlas Suresi'nin açılımında dedik, akıllarıyla, akıllı bir insan, kendisini bir yaratan varsa bu yaratan nasıl olmalı diye buna bir nitelikler getirdi. Aslında söylediğim bir anlamda doğru oldu. Bir anlamda işte bu anlamda doğrudur. Yani. Çok kolay oldu o zaman. Evet. Kolaylar olmuştu yani. Evet. Yani çok büyük Türkiye şey sallandı yani öyle değişik şeyler oldu da. Kendi de ifade eden. Nisa suresinin 83. ayetinde de dediğinizi doğrular bir ifade geçiyor. Peki Hakkı abi bir şey sormak istiyorum. Burada şimdi bir o zaman bir zorunluluk ilkesi mi var? Allah'ın yani kendine karşı işte vacib-i vücut dediğimiz ifade bu. Mesela demin bir şey söyler, bazı şeyin içerisinde derken Allah kendi nefsi üzerine rahmeti borç yazmış diyoruz. Allah kitap göndermek zorunda, elçi yollamak zorunda diyoruz. Neden? Kelam sıfatının tecellisi için, Rahman olduğu için bunu yapmak zorunda. Allah Allah'ını yapacak. Yaratman olmadığın o zaman bir yaratıcı olmayacak anlamına geliyor. Yani o yaratması tamam, o zaman biz onun varoluşunun bir parçası mı olmuş oluyor? Değil. O da kopuğu. Şu anlamda söylüyorum. Yani şey olarak değil. Fiziksel olarak söylemiyorum. Yani yaratma onun yaratıcı sıfatının tecelli etmesi için olması gereken bir şey. Dolayısıyla biz de bu bütünsel yapıda bir göreve mi sahip olmuş oluyoruz? Ya şimdi onun tecellisi öyle de. Bir görev hani var yok. Yani şimdi bizim görevimiz arşı taşımak. Ha onu da söyleyeyim. Hayır. Ha şimdi bizim görevimiz arşı taşımak. Müminin suresinde ve Hakk'a söylüyor. Bizim görevimiz de varlığına işaret olma. Varlığının ispatı. Yani biz bu şey olduğumuz zaman, evreni incelediğimiz zaman Allah var ve bu Allah böyle bir evreni yarattığına göre şu güçte, şu kuvvette, şu nitelikte diye onun şeyi oluyor. Yani kitap ve peygamber göndermeseydi. Nisa 83'te ve eğer Allah'ın üzerinizdeki armağanları ve rahmeti olmasaydı, burada bak pek azınız hariç, yani pek azınız hariç, kesinlikle şeytana uymuştunuz. Tamam. Yani burada demek ki pek azı kurtulacaktı yani. Tamam. Aklıyla. Şimdi aklıyla az insan kurtulur. Bunu da yine Mülk Suresinin hani 9-11. Ayetlerinde görürsünüz. Yani. Ama her şeyden evvel varlıkların Allah'ın arşını taşıması söz konusu. Allah var ve yüceliğini bu varlıklar gösterir. Şeyi peki, şimdi dünyanın, şimdi bilimin bir de şöyle bir yaratıcının varlığıyla ilgili söylediği şeylerden biri de kötülüğün var olması. Yani kötülük varsa, işte, dinde söylenen Allah'ın rahmeti, işte bağışlayıcılığı veya sonsuz mutlak iyi olması anlaşılabilir bir şey değildir diyor, eğer kötülük varsa diyor. O zaman bu, sizin söylediğiniz kapsamda değerlendirilirse, bu başka türlü olamayacağı için her şey... Ya, bir daha şey var, şimdi böyle. Şöyle kardeşim, şimdi Allah'ın Settarulluyuf, Gaffarus Hüznuf, Rahimli sıfatları var. Onların da tecelli edebilmesi için, olabilmesi için kötülük olması lazım. Şimdi insanların suçu olması Allah neyi örtecek? İnsanların günahı olması Allah neyi affedecek ki? Yani hepsi yani Allah'ın tanımakla ilgili. İşte hani ben dedim ya bu şeyde İhlas Suresinin şeylerinde yani buradaki Hakkı Yılmaz'ın hani bir saat, iki saat Allah'ı tanıtmasıyla Allah tanınmaz yani. Allah'ı tanıtacak büyük felsefe kitapları var. Ve özellikle de işte Kitab-ı Tevhid'i önerdim. Maturidi'nin işte 1000 sayfaya yakın bir şey. Burada onlar hep irdelenmiş yani. Bunlar yeni bilim adamlarının dediği değil yani. Bunu 1200 sene evvel zaten bunlar hep söylenmiş şeyler. Bunlar hep kafa yorulmuş. O zaman şeyin peki İslam dininde, Kur'an'da Allah'ın sonsuz iyi olduğuna dair herhangi bir şey yok, atıf yok o zaman öyle mi? Yani sonsuz iyidir diye bir ifade... Şimdi Allah şimdi, bak şimdi şöyle bir olay var. Şimdi Allah sonsuz iyi noktasında Allah kendisini yâfirü zünübe derken böyle affeder falan derken bazı isnadır illâ maşâe dilediğini gibi ifade eder. Kendisinin sonsuz iyi ama anladın mı? Bazı yerlerde bunu kullanmaz anlamları vardır. İlla maşa'e diye bazı ifadelerinde böyle bir şey şeyler. Diğer sıfatları tecelli etsin diyor. Tabii. Yani her şey öyle. Öteki türlü şöyle bir şey var. Bir zaman yıllar evvel bir hukukçu ve şeyci, felsefeci bir profesör bana bunu dedi ki, ya dedi Allah dedi ya Halik-i Mutlak değil dedi ya da Adil-i Mutlak değil dedi. Böyle kafasına takılmış. Dedim ki ben de Allah hem Halik-i Mutlak'tır dedim hem de Adil-i Mutlak'tır. Şimdi Halik-i Mutlak dediği zaman değildir diyor. Bunun mutlakın kaydı tam tersi mukayyettir. Kayıt altına sınırlı olmaktır. Eğer ki Allah her şeyi yaratmıyor da belirli şey yapıp sınırlı ölçüde yaratıyorsa ondan zaten Allah olmaz. Allah onun için mutlak yaratır. Niye? Şimdi şöyle diyelim ki Allah, bak şurada baktığımız zaman mutlak yaratıcıdır ki hepimiz birbirimizden farklıyız. Mugayyet yaratıcı olsaydı Allah, hepimiz tornadan çıkmış gibi aynı şekilde aynı kalıpta olurduk. Mugayyetle mutlağın farkı bu. Şimdi adili mutlak noktasına gelince Allah dilediğini, şimdi şöyle bir olay var, yine de orada da mutlak, dilediği tarzda her türlü adaleti sağlar. Burada nasıl sağlar? Düşünün ki engelli bir adamla sağlıklı bir adam arasında aynı işlemi, görevi de aynı vermez, karşılığını da aynı almaz. Kur'an'a baktığımız zaman savaş ayetleri veyahut da yükümlülüklerde der ki engelliler bundan muaftırdır. Onlara la günah halini, onları istina ediverir. Bak adaletini de orada mutlak gösterir. Ama hani mugayyet olsa bu defa şey olur. Adam şöyle düşündü. Yahu dedi ben mutlakla mugayyeti dedi. Düşünmemişim dedi. Yani bir de şimdi bu ifadeleri kullanırken yani mefhumu muhalifiyle de onun tam zıttı, tam karşıtıyla ele alacağız. Böyle olduğu zaman Allah'ın hakikaten her sıfatını kendisi mutlakiyetle tecelli ettirdiğini. Şimdi herkese hani şey yapar, şimdi Allah şu şişleyeni affeder mi? Eder ya, affetmek onun ve suç ona ait bir şey. Yani değil mi yani? Affedip sana ne yani? Affetme sana ne yani? Şeyini ama bunu Allah affeder ama etmeyeceklerdi de, etmeyebilirim de diyor. İlla diye bazı istinalarda getirir. Yani gücün, kuvvetin, kontrolün, otoritenin kendi elinde olduğunu. Buralarda bunları vurgular. Şimdi bu tip şeyleri gönül ister ki sizin gibi gençlerin mesela şu anda bilinen diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın hani 99 Esma-ı Hüsna dediğimiz söz var ya, ifadeler var ya, onun hadi bir de diğer sıfatlarla ifade edilen şeyler var. 200-300 tane Allah'ın şey yapacak sıfatlar vardır. Bunların evrendeki, dünyamızdaki insanlarda tecellilerini böyle madde madde açıklayan bir çalışma yapılsa, yani bu çok güzel olur. Şimdi bu sözcüklerin çoğunu tasavvuf çok kısadan kestiğinden tasavvufçular bu olayı örtbas ettiler. Bu Allah'ın vacibi vücutluğundan. Halbuki bu hem şeyde yani geçmiş akaid mezhepleri dediğimiz mezheplerde bunlar çok tartışıldı. Farabi bunu şey yapar. Vacibi vücutluğun şeyde bir de Aristo'nun da o metafiziğinde o boyutlar burada incelenir. Ama tasavvufçular bizim bunu hemen kısadan kesip milleti uyutan bir nokta şey yaptılar. Allah bizi niye yarattı? Evreni niye yarattı? Falan filan. Ha o mu? Bak bir hadisi kutsi var. Hadisi kutsi de Allah. Sakın inanmayın ha. Şimdi bak küntü kenzen mahfiyen. Ben gizli bir hazineydim. Fe ehbettü en arife. Bilinmeyi istedim. Fe halaktul halga diarife. Ve mahlukatı yarattım ki bilineyim, tanınayım. Çözümü bununla getirmişler. Bunu duymuşsunuzdur yani. Ben orijinaliyle verdim. Tevrat'tan alıntı galiba. Tevrat'tan alıntı galiba. Öyle bir... Şimdi o Tevrat'tan alınan bölümler ayrı. O oradan alınan şey Allah insanı kendi suretinde yarattı bölümü. Bu şeyde yok. Kitab-ı Mukaddes. Tevrat'ta demeyelim zaten de. Ortada Tevrat, Kitab-ı Mukaddes'te. Orada şeyde tasavvufçular bununla bunu şey yaparlar. Genellikle böyle şey yaparlar. Ama burada ne var? Bir tanınmaya muhtaçlık var. Değil mi? Tabii. Burada tanınmaya bir muhtaçlık var. Muhtaç olandan da Allah olmaz. Ama işte o kesim bunu yıllar yılı, belki binlerce sene hem de utanmadan buna hadisi kutsi dedi. Büyük iftira. Evet. Yıllar çokmuş bir gariban adam olarak karşınızda. Gerçekten utanıyorum yani. Evet Seyfi, Şimdi hep saz elinizde yani şeyler. Abi Müfit abi telefonda da. Selam var. Aleyküm selam. Ha. Çok selam söyle. Şey bir sorusu varmış. Ha, ver sen. Dur vereyim ben abi siz soruyu değerleyin. Hem ben hoparlörü de açayım. Peki. Alo Müfit Bey. Hakkı Bey. Merhaba nasılsınız? Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Niye? Yok, estağfurullah. Onu rahatsız etmeden evvel düşünsem olmaz mıydı yani? Ama cildimiz cildim temiz. Ben vermeyin dedim. Meşguldür dedim ama... Buyur. Buyur kardeşim. Buyur. Buyur. Buyur. Şimdi bugün gene sizin sohbetinizi dinlerken içinde vahide geçen bir ayet vardı. Şimdi surenin adını unuttum. Yani şöyle bir şey de diyorsunuz. Yani daha önceki kavimler tek ilaha inandıkları için böyle kardeşe gürültü patırtı olmuyordu. Onlar da gibi bir izahatımız var. O bahsettiğiniz kavimler hangisiydi onu? Şimdi bir dakika. Nasıl bir kavim öyle tek ilaha inanır? Öyle bir şey. Tekrar hadi. İşte vahide geçiyor. Vahide tek. O şey. Tek ilaha inanırlardı. Onu şu dediğin tarzda anlamda bir şey hatırlayamadım. Ben o zaman tam kesinleştireyim öyle soruyorum. Tamam oldu, oldu. Bir şeyi sormuştum. Şimdi sadece senden iade edelim diyoruz ya. Evet. Allah'a. Şimdi diyorum ki Allah'ın rahmeti bol bulamaz her şeyi bize verdikten sonra biz ne isteyeceğiz ki Allah'tan? Sağlık vermiş, şifa vermiş, yiyecek vermiş, her şeyi vermiş. Acaba diyorum bu değil. Şimdi sen Fatiha'da istihane diye Allah'tan ne isteyeceğiz diye bir bölüm vardı. Allah'tan bizim bizim orada Allah'tan isteyeceğimiz şey tek şey sırat-ı müstakim. Doğru yol hidayet. Tek o oradaki şey o onu açtık. Allah'tan istediğimiz şey bu. Beklediğimiz şey şu. Yani oydu. Bu biliyorsun bir de Kur'an'ın inmeye başladığı ilk dönem. Yani milletin eli daha Kur'an yoktu o zaman. Onlar işte o zaman Allah'tan Kur'an'da kendilerine doğru yolu gösteren şey istemeleri oydu. Yardım oradaki istenecek olan Allah'tan sadece dinle ilgili, imanla ilgili doğru yol ilkeler. Yoksa diğer şeyler değil. Tamam? Şimdi utandım sizden özür dilerim. Ha. Yok estağfurullah. Tamam hadi bir daha şey yap kardeşim. İyi oldu kardeşim. Oldu. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Selam söyle Fidan Arman'a. Sağ ol. Oldu hadi kardeşim. Sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Evet. Biz şimdi arkadaşlar bu Müfit Bey zamanın artisti, zamanın cönü, zamanın alkolik adamı derken en sonunda sahte rakıdan gözleri kör olmuş. Hani bir baba yiğit. Yani gördün hakikaten baba yiğit bir adam. Bu Fenerbahçe kulübüyle falan filan da yakından da ilişkili bir adam. Gecesi gündüzü Kur'an çalışıyor. Gözler olmadığından şeyde çalışıyor. MP3'te çalışıyor. Orada çoğaltıyor, başkalarına dinletiyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Gece gündüzü Kur'an çalışan bir adam olmuş. Daha kendi ortamında başka bir işi gücü yok şu anda.